Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Пакінуўшы востраў, які бялеў у змроку, кінутая на раку, як плахта снегу, ад якога даносіўся моцны водар гваздзікоў, яны доўга і моўчкі плылі па цёмнай рацэ. Над імі расцілалася зорнае неба, якое адбівалася ў вадзе. Франка маўчала. Здавалася, што яна заснула, скурчыўшыся на дне чоўна амаль ля самых ног Паўла, які сядзеў на вузкай лавачцы. Але бліскучыя вочы Франкі з упартай нерухомасцю былі прыкаваны да ледзь бачнага ў цемры твару Паўла. Ён, нізка апусціўшы галаву, моўчкі заграбаў вяслом ваду, якое для стравання зорак, патрывожаных вяслом, рассыпалася вакол чоўна роем залатых іскраў. Човен плыў наперад пад няспыннае лагоднае журчанне, пад песню цёмных хваль, якая калыша стомленае сэрца і разбітую душу, навяваючы спакойны сон і светлыя мары. Калі на высокім беразе паказаліся нерухомыя сілуэты дрэў вакол дачы, галава Франкі раптам схілілася на калені Паўла. З валасоў яе выпалі белыя гваздзікі, а з вуснаў паліліся ціхія словы. «Які ж ты добры, мілы! Такога добрага і мілага, як жыву на свеце, не бачыла! Такі прыгожы, добры, мілы! Каб ты стаў маім прыяцелем, нічога б на свеце больш не хацела. Ніколі не пакінула б цябе, хоць бы паміж намі бездань раскінулася. Хоць бы паміж намі сто сусветаў паўстала, праз горы і лясы да цябе пабегла б. Хоць бы паміж намі вялікае мора было б, прыплыла б да цябе. А ўсё таму, што ты такі добры. Так шкадуеш мяне. Ніхто ніколі не шкадаваў мяне. Усе мяне крыўдзілі, і найбольш тыя, якія нібы любілі мяне. А ты мяне вось не пакрыўдзіў. Нічога ад мяне не захацеў. Як бацька родны гаварыў, як найлепшы сябар. Хай табе Бог заплаціць за ўсё, мой мілы, залаты, брыльянтавы». Франка схапіла яго руку і прыціснула да сваіх вуснаў. І нібы распалены вугольчык упаў на яго далонь. Ён нахіліўся, узяў свае шырокія далоні галаву Франкі і пацалаваў у яе валасы. Пад гэтым пацалункам Франка, як маленькае кволае птушанё, прыціхла, задрыжала ўсім целам. А Павел адразу адарваў свае вусны ад яе валасоў і зашаптаў: «Ты супакойся, супакойся, дзіцятка, супакойся, маё беднае дзіцятка, а вось зірні, як на небе зоркі зяюць, паслухай, як спявае вада. Я ўсё жыццё гляджу на гэтыя зоркі і слухаю гэту песню. Паглядзі, паслухай ты, А можа, табе будзе лягчэй? Можа, і твая душа, як мая, гэта высокае неба і гэтую чыстую ваду палюбіць? Ты супакойся. Ціха, ціха, ціха. Ён не выпускаў са сваіх далоняў галаву Франкі, а калі яна ўздыхала і мацней тулілася да яго каленяў, паўтараў: «Ціха, ціха, дзіцятка, ты супакойся, ціха ўжо, ціха». Пасля ён узяў вясло і накіраваў човен да берага. Калі човен ударыўся аб бераг, Франка ўскочыла і прышаптала: «А калі мы яшчэ ўбачымся, міленькі мой? А калі зноў убачымся?» Зняўшы з шыі сваю мокрую ад слёз хусцінку, яна выцерла твар, і яе белыя зубы бліснулі ва ўсмешцы. Павел падумаў хвіліну і сказаў: «Ды хоць бы заўтра, а я прыеду сюды ў гэты самы час. Прыйдзі на бераг, пагаворым. Мне вось ёсць аб чым з табой пагаварыць. Бо шкада мне цябе. Жах, як шкада». Пасля таго Павел прыязджаў увечары раза тры, але ненадоўга. Аднаго разу яна часу не мела, бо на дачы былі госці. Франка злосна праклінала іх гаспадароў і гасцей, а Павел за гэтыя праклёны людзям, у якіх яна ела хлеб, сурова яе ўшчуваў, загадаў хутчэй вяртацца дадому і паехаў, не звяртаючы ўвагі на яе просьбы. Другім разам яна мела больш часу, і яны размаўлялі даўжэй. Але пры гэтай сустрэчы Павел, як ніколі, увесь час нешта хваляваўся, уздыхаў, некалькі разоў прастагнаў нібы ад болю. І Франка агледзецца не паспела, як ён ужо быў на сярэдзіне ракі, нават не развітаўшыся з ёю. А вось у трэці вечар, калі дзяўчына, больш як калі занудзіўшыся па ім, свавольна закінула яму на шыю рукі, і той самы гарачы вугольчык, які ўжо аднойчы ён адчуў на руцэ, апаліў яго твар, Павел адапхнуў яе з такой сілай, што яна нават захісталася, схапілася за нос чоўна, каб не перакуліцца. «Слухай, Франка», — сказаў ён больш панура і сурова, чым заўсёды, — «ты да мяне не чапляйся, бо я ніколі больш не прыеду, і ты мяне не ўбачыш. Я табе дабра, не ліха жадаю. Я душу тваю выратаваць хачу. Вось з таго часу, як ты мне на востраве ўсё расказала, я ў дзень і ў ночы толькі аб гэтым і думаю, як табе дапамагчы. Што зрабіць, каб ты сваё такое праклятае жыццё змяніла? А ты яшчэ і мяне на грэх спакушаеш. Цьфу, якая брыдота! Ты ж сапраўдная п'яніца, хоць і гарэлкі не п'еш». Ён плюнуў у ваду і сказаў, анямеўшы ад здзіўлення дзяўчыне: «Заўтра зноў прыеду. І вось калі ты будзеш такая, як сёння, дык бывай здарова. Відаць, што табе, як таму апошняму п'яніцу, не дапаможаш. Ніякага ратунку табе не будзе». Аднак назаўтра Паўлу ўжо не давялося ехаць на тое месца, дзе ён упершыню бачыў Франку. Увесь дзень ён лавіў на рацэ рыбу, а калі на хвіліну зазірнуўшы дадому звёрн зноў вяртаўся на раку, дык угледзеў Франку, якая спяшалася ад ракі ў вёску. Ужо змяркалася, але ён адразу пазнаў яе па светлай сукенцы і хадзе. Нават здалёк было відаць, што ёй, кволай, прызвычаенай да гарадскіх тратуараў, узыходзіць на высокую гару было цяжка. Здзіўлены, Павел зрабіў некалькі шырокіх крокаў і апынуўся побач з ёю. «Ты навошта сюды прыйшла?» – запытаўся ён сурова, але ў голасе чулася затоеная радасць. Франка схапіла яго за руку і спяшаючыся пачала. «Ой, міленькі, бяда на мяне звалілася, такая бяда, што ўжо не ведаю, як і вытраваю. Як толькі даведалася пра сваё няшчасце, адразу да цябе пабегла, вось ішла берагам, і ў чалавека аднаго запытала, дзе тая вёска і тая хата, ў якой жыве Павел Кабыцкі. Можа, ты мяне выратаеш, можа, ты мне параеш, бо калі не, я загіну, далі Бог, загіну!» Захлынаючыся слязьмі, казала Франка. «А якая ж у цябе бяда? Ты кажы!» – здзівіўся Павел. Агледзеўшыся, ён убачыў на гары некалькі кабет з вётрамі і з банамі, узяў Франку за руку і крутой сцежкай павёў у сасоннік, які цямнеў за вёскай. «Тут кабеты нашы па ваду ходзяць. Ось цябе угледзіць і Бог ведае, што пачнуць плесці», – адказаў ён. Калі яны ўвайшлі ў сасоннік, Франка спалохана кінулася назад. «Вой, могілкі!» Быў гэта невялікі сасновы барок, сярод якога там сям тарчалі большыя і меншыя магільныя крыжы. «Могілкі! Ну і што?» – усміхнуўся Павел. «А чаго баяцца? Ты граху бойся, а не могілак. Жывых бойся, а не памерлых. Ну дык кажы, якая ж там бяда на цябе звалілася?» Яны спыніліся на ўскрайку сасонніка, пад высокім крыжам, над якім распрастерлі галіны дзве высокія сасны. Вечар быў пахмурны, ветраны, і таму паміж соснамі ў змроку чуліся лёгкія шолыхі, падобныя да ўздыхаў і шэптаў. Нізка пад гарой толькі нёман пабліскваў сталёвай паласой, ды ў вёсцы па хатах там-сям успыхвалі у вокнах жоўтыя агеньчыкі. Моцна ухапіўшыся за руку Паўла і калоцячыся ад жаху і плачу, Франка расказала, што ў горадзе ў яе гаспадыні захварэў бацька, і таму яе гаспадары не праз месяц, як намерваліся раней, а праз 2-3 дні пакідаюць дачу, і калі яна даведалася пра гэта, дык сэрце яе ледзь не разарвалася ад болю і роспачы. «Я цяпер ні за якія скарбы не паеду адсюль. Я памру, а не паеду, як сабака буду ляжаць на беразе, пакуль не здохну ад голаду, а нікуды не паеду. Хай сабе яны хоць у самае пекла едуць, толькі без мяне. Для мяне тут упершыню, ты чуеш, упершыню адкрылася неба, адкрылася шчасце, якое я ніколі не сніла, і я не паеду адсюль, я не паеду. Я не расстануся з табой. Голуб мой, дружа мой, мілы, бацька мой родны, ты гані мяне, бі, зусім забі, а вось я не паеду адсюль, і ўсё». Прыпаўшы галавой да грудзей Паўла, яна цалавала яго рукі, абліваючыся слязьмі. Павел слухаў яе спачатку моўчкі, апусціўшы галаву, і, відаць, і яго гэта навіна моцна засмуціла, а пасля ў адказ на яе воклічы і плач ён паціху сказаў: «І праўда, што бяда. Я сам не чакаў гэтай бяды, нават ніколі пра яе не думаў». І раптам горачы, як ніколі дагэтуль, загаварыў на сваёй роднай мове: «А я не хачу. Я не пушчу, далі Бог, не пушчу, зноў на нядолю здзек пойдзеш. А я табе не пушчу. Не аддаму ні цела твайго, ні душы на пагібель». Пачуўшы гэта, Франка радасна ўскрыкнула, абхапіла яго за шыю ўсім сваім кволым гнуткім целам, абвіла яго дужую постаць, А ён падняў яе на рукі і, смеючыся нейкім бесклапотным, шчаслівым смехам, раптам пачаў гушкаць яе, як дзіця, і цалаваць. І неўзабаве ён схамянуўся і, злёгку адпіхнуўшы яе ад сябе, паціху прамовіў: «Дык можа пажынімся? Можа пажынімся, га? А вось буду любіць цябе да самай смерці. Ніколі цябе не пакрыўчу. Будзе ў цябе ўласная хата, кавалак хлеба і зажывём сумленна. Ну як, Франка?» Казаў гэта ён з трывогай. Можа, баяўся, што Франка адмовіцца, а можа, слоў уласных спалохаўся. Франка узняла вочы на высокі крыж, які вызначаўся на фоне змроку, і, абняўшы Паўла пад таямнічы шолах бору, парывіста, горача прамовіла: «Хай дапаможа мне Бог, каб я і пасля смерці аблічча тваё бачыла, каб д'ябал душу маю не спакушаў, каб я да самай смерці любіла, шанавала цябе, голуб мой залаты, брыльянтавы». І, пачуўшы гэта, Павел адразу супакоіўся, і ён верыў у шчырасць яе слоў, як верыў моцна ў тое, што ніхто на свеце не можа прысягаць фальшыва. Зрэшты, Франка прысягала шчыра, і гэта адчувалася ў яе голасе, ва ўсім яе выглядзе, і Павел падумаў, што вось цяпер ён заручаны з гэтай кабетай і не пакіне яе ніколі ні на адну хвіліну. «Толькі ж як яно будзе? А дзе ты будзеш жыць да нашага шлюбу?» – заклапочана спытаў Павел. «Як гэта дзе?» – усклікнула Франка. «А вось пабягу зараз да гаспадароў, развітаюся з імі, збяру свае рэчы і праз хвіліну прабягу сюды». «Прабяжыш. А куды пасля падзенешся?» – спытаў ён. «Я ж да цябе пайду, у тваю хату», – Павел усміхнуўся. «Дзіця ты, горкая ды годзе, нічога ты не разумееш, нібы ў лесе нарадзілася і ніколі сярод людзей не жыла. Як же ты ў маёй хаце будзеш жыць, калі мы перад людзьмі яшчэ не муж і не жонка? Ды табе ў вёсцы ніколі не даруюць гэтага, бо так рабіць нельга». Падумаўшы хвіліну, Павел сказаў, што калі гаспадары Франкі паедуць, ён адвядзе яе да сястры, дзе яна 2-3 тыдні пажыве, пакуль яны не возьмуць шлюб, і аб тым, што ў Паўла ёсць замужняя сястра Франка, ведала, і яна пачала прасіць яго, каб ён адвёў яе да сястры ўжо сёння. Заўтра яна сходзіць па свае рэчы, а сёння будзе начаваць у вёсцы бліжэй да яго. Аднак Павел запярэчыў. Ён сказаў, што гаспадарам цяпер, перад ад'ездам, яна асабліва патрэбна. Яшчэ хлапцом ён некалькі гадоў разам з бацькам ткачом жыў у панскім двары, і таму звычай іх ведае добра. Ён ведае, што калі паны выбіраюцца ў дарогу, бывае шмат мітусні, і Франка павінна да канца выконваць свае абавязкі, пасля разлічыцца з імі. І вось калі яны даведаюцца, што яна выходзіць замуж, дык адпусцяць яе. «Ну, ідзі ўжо, ідзі», – сказаў ён. «І ўсё там, як трэба зрабі. Чуеш, як трэба зрабі, а ў чацвер я прыеду па цябе». І хоць ёй і не па душы была прапанова Паўла, але яна вымушана была паслухацца яго. Толькі аб адным папрасіла, каб Павел заўтра абавязкова прыехаў да яе на спатканне. «Я не перажыву гэтыя 3 дні без цябе, чуеш?» – сказала яна. Павел не здзівіўся. Ён і сам хацеў як найхутчэй убачыцца з ёю. Назаўтра пад вечар ён прыплыў на месцы і паставіў човен ля самага берага. Франкі на беразе яшчэ не было, але неўзабаве яна прыбегла, чырвоная ад абурэння гневу. Каб ёй добра на свеце не было, каб яе д'яблы ўзялі. Франка праклінала сваю гаспадыню за тое, што тая, складаючы ў дарогу рэчы, весь дзень ганяла яго, яе як каня, як вала ў ярме, ні на хвіліну не адпускала ад сябе. Вось і цяпер яна загадала складаць у скрыню кнігі пана, але Франка ведала, што Павел, напэўна, ўжо чакае яе, усё кінула, да і пабегла да яго. Паўлу, як заўсёды, непрыемна было слухаць скаргі Франкі, яе праклёны. Але сёння ён не ўшчуваў яе, а толькі махнуў рукой і сказаў: «Ну, это ўжо апошняя твая служба. Больш ужо нікому не будзеш служыць. Злосць у табе стихне. Вядома, калі вецер дзьме, вада падымаецца і шуміць, а калі стихне, дык і яна ападае, супакоіваецца. Уціхамірышся. Уціхамірышся і ты, калі зажывём у сваёй хаце на адным месцы. А ты сказала гаспадарам, што выходзіш замуж?» «Сказала. І чула, як пані пасля смяялася. Казала пану, што Франка робіць мезальянс». «А што гэта значыць?» – спытаў ён. Франка вытлумачыла Паўлу, што паны заўсёды так гавораць, калі чалавек вышэйшага паходжання жэніцца з простай дзяўчынай і наадварот. Пані сказала: «Франка дурніца, што ідзе за мужыка. Яна дзяўчына далікатная, прызвычайная да горада, да яго выгод, і нічога з гэтага шлюбу не атрымаецца». А пан узяў свой нос ад кніжкі і сказаў: «Шкада яе. Яна ж дзяўчына прыгожая». Яна расказвала ўсё гэта, самадзадаволена смяялася і гарэзліва пазірала на Паўла, а пасля раптам спахмурнела і дадала: «А я вось таксама аб гэтым падумала. А мужыкоў я ніколі не ведала, з імі не жыла. Ох, мае сваякі, як даведуюцца, дык зусім адмовяцца ад мяне. Каб маці ведала, які я сабе лёс абрала, яна ж перавярнулася б у труне». Павел здзіўлена, не вельмі разумеючы, слухаў яе, а потым махнуў рукой і засмяяўся: «Глупства. Паны гавораць твае глупства, а ты паўтараеш. А чым гэта ты вышэйшы, а я ніжэйшы? З мужыкамі, кажаш, не жыла, з кім жыла? З нягоднікамі? Няўжо з нягоднікамі жыць лепш, чым з мужыкамі? Дурніца ты! Вось пачнеш жыць іншым жыццём, дык і думкі іншыя ў цябе будуць. А вось паглядзеш». І ён пачаў гаварыць, што з сястрой і шваграм ён ужо дамовіўся, і яны ахвотна на гэты час возьмуць яе да сябе, што яму прыйдзецца паехаць у горад за патрэбнымі паперамі, без якіх ксёнц не дасць ім шлюбу, што сёння ён не рыбачыў, бо цэлы дзень мыў і бяліў сваю хату. Слухаючы яго, Франка павесялела. А калі ён сабраўся адплываць, яна, як і ўчора, моцна абняла яго. Яна дзякавала яму, што ён бярэ яе за жонку, і называла яго прыгожым, мілым, залатым, брыльянтавым. І Павел паехаў дадому памаладзелы, шчаслівы. Хоць, як заўсёды, быў спакойны і паважны. Сястра і швагер адразу заўважылі, як памаладзеў і павесялеў Павел, калі напярэдадні ўвечары ён увайшоў у іх хату. У хаце гэта не было вялікага дастатку, але і беднасці таксама не было. У ёй панаваў парадак. Стаяла она ў самым канцы вёскі, толькі пясчанай дарогай ад сасонніку і могілак адасобленая, а двор яе прымыкаў да сядзібы Паўла. Магчыма таму, што яны жылі па суседству, прыгожы высокі Піліп Казлюк пасватаў сястру Паўла, калі ёй было ўсяго 16 гадоў. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.